टोरंटो के दिनों में अमीलिया अक्सर पास स्थित हवाई जहाज के मैदान में चली जाती थी। कुछ साल बाद उन्होंने यह वर्णन लिखा कि मैंने पहले काउंटी मेलों में एक या दो जहाज़ों को ही देखा था और यहाँ बहुत सारे थे। मैंने अपना बहुत सा खाली समय इन जहाज़ों के आसपास बिताया और बहुत सी जानकारी भी हासिल की। युद्ध के बाद अमीलिया ऑटोमोबाइल इंजन की मरम्मत का अध्ययन करने लगीं और अगले ही साल उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय के बर्नहार्ड कॉलेज न्यूयॉर्क सिटी में पढ़ने के लिए दाखिला लिया। सबसे पहले उन्होंने चिकित्सा का अध्ययन करने की तैयारी की, परंतु बाद में उन्होंने चिकित्सा अनुसंधान करने का फैसला किया। स्कूल वर्ष समाप्त होने के बाद अमीलिया अपने माता पिता के साथ कैलिफोर्निया चली गई। 1920 क्रिसमस के दिन वह एक एयर शो में गईं और तीन दिन बाद उन्होंने 10 मिनट की हवाई सवारी के लिए $1 का टिकट खरीदा। अमीलिया ने लिखा, जैसे ही मैं ज़मीन से ऊपर उड़ी, मुझे लगा कि मुझे एक दिन खुद उड़ना ही होगा। जनवरी 1921 में अमीलिया ने अपना पहला उड़ान अभ्यास किया। उसी साल जुलाई में उन्होंने अपना पहला हवाई जहाज़ भी खरीदा। हवाई जहाज़ खरीदने और अभ्यास के लिए उन्होंने अपनी बचत पूंजी खर्च की, जो उन्होंने लॉस एंजल्स टेलीफोन कंपनी में कमाई थी। उसके लिए उन्हें माँ और बहन से ऋण भी लेना पड़ा। उस समय जहाज़ की उड़ान आज की तरह सुरक्षित नहीं थी। हवाई जहाज़ छोटे छोटे इंजनों द्वारा चलते थे। अमीलिया की कई उड़ानें दुर्घटनाग्रस्त भी हुईं। एक बार उन्हें एक खुले मैदान में अकेले छोड़ दिया गया और एक बार तो उनका विमान भारी बारिश और तूफान में ऐसा फंसा कि वो सुरक्षा पेटी के सहारे उल्टी लटकी हुई पाई गई। 1924 में अमीलिया के माता पिता का तलाक हो गया। फिर उन्होंने अपना हवाई जहाज़ बेच दिया और एक पीले रंग की स्पोर्ट्स कार खरीदी। उसके बाद अमीलिया अपनी माँ को लेकर मेडफोर्ट मैसाचुसेट्स में अपने नए घर में चली गईं। सैम चैपमन एक रासायनिक इंजीनियर थे। वे अमीलिया के साथ काम करते थे और वो अमीलिया से शादी करना चाहते थे, लेकिन अमीलिया ने शादी से इनकार किया और कहा कि वो घरेलू रोबोट बनना नहीं चाहती। उस वक्त उन्होंने कहा, मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती हूँ। पूरे सप्ताह अमीलिया बोस्टन के एक सामुदायिक केंद्र में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में नौकरी करती थी। वहाँ वो प्रवासी बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ना सिखाती थी। फिर सप्ताह के अंत में वो एक हवाई जहाज़ बिल्डर की दुकान में सेल्स गर्ल के तरह काम करती थी। मई 1927 में चार्ल्स लिंडबर्ग अटलांटिक महासागर को पार करने वाले पहले व्यक्ति बने। उसके अगले साल अमीलिया एयरहार्ट उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी। उन्होंने मैत्री नामक हवाई जहाज़ पर अपना यह सफ़र तय किया। जून 1928 में अमीलिया, बिल स्टॉल्ट्स और स्लिम गार्डन बहुत अच्छे दोस्त बने। इस जहाज़ को नारंगी रंगा गया ताकि किसी भी दुर्घटना में उसे खोजना आसान हो, और उसे नाव के ऊपर पॉन्टूनों पर रखा गया। एमरजेंसी के दौरान वे इसकी सहायता से समुद्र पर उतर सकते थे। यात्रा से पहले अमीलिया ने अपनी माँ को तार लिखा और कहा, मेरी चिंता मत करना, इस प्रयास के परिणाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे लिए इस अनुभव का एहसास बहुत महत्वपूर्ण है। स्टोर्स के विमान की उड़ान भरने से पहले अमीलिया ने नक्शे की जांच की और अपनी गति और ऊंचाई का रिकॉर्ड लिया। उन्होंने खिड़की से जब बादलों को देखा, जो सफ़ेद रंग में अद्भुत आकार के रूप में प्रतीत हो रहे थे, उन्होंने उसे गल्पिंग ब्यूटी कहा।

उन्होंने दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, बर्मा, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी तक सहजतापूर्वक उड़ानें भरी। वे दुनिया के 3/4 से अधिक हिस्से का भ्रमण कर चुके थे। 2 जुलाई को वे लाई न्यू गिनी से विशाल प्रशांत महासागर में स्थित छोटे से हाउलैंड द्वीप के लिए रवाना हुए। अमेलिया एयरहार्ट और फ्रेड न्यूनन ने यह कभी नहीं सोचा था कि वे प्रशांत महासागर में कहीं गायब हो जाएंगे। उन्हें बहुत खोजा गया था, लेकिन फिर भी वे कभी नहीं मिले। खो जाने से पहले अमेलिया ने अपने पति को संदेश लिखा, मैं इन खतरों को जानती हूँ, परंतु मैं इसे करना चाहती हूँ। महिलाओं को वो सब करने की कोशिश करनी चाहिए जो पुरुष कर सकते हैं, और यदि वे विफल हो भी जाएं तो उनकी विफलता दूसरों के लिए एक चुनौती और प्रेरणा बनेगी। अमेलिया एयरहार्ट ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी ऑफ द ईयर का खिताब पाया। वह एक साहसी अग्रणी पायलट थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को यह साबित करने के लिए खतरे में डाला कि महिलाएं चुनौती से ऊपर हैं। वे कहीं भी चुनौतियों का सामना निश्चित रूप से कर सकती हैं।